Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 maja, jest prawie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 12 osób rannych na pokładzie samolotu Qatar Airways. Maszyna wpadła w turbulencję. 10 postulatów dla kobiet przedstawiła Lewica. Do udziału w wyborach europejskich zachęcali w Krakowie politycy Koalicji Obywatelskiej. Dzieci, mamy i ojcowie bawili się wspólnie na pikniku w ogrodzie radiowej Trójki. Chętni dostali recepty na książki. 12 osób zostało rannych, gdy samolot linii Qatar Airways wpadł w silne turbulencje nad Turcją. Maszyna leciała ze stolicy Kataru Ad-Dawhy do Irlandii. Samolot wylądował bezpiecznie i zgodnie z planem w Dublinie. Na pokład weszły służby ratunkowe, udzielając pomocy 6 pasażerom i 6 członkom załogi. Turbulencje trwały mniej niż 20 sekund i miały miejsce podczas serwowania posiłków i napojów. Do zdarzenia doszło 5 dni po tym, jak samolot linii Singapore Airlines z Londynu do Singapuru był zmuszony lądować w Bangkoku z powodu silnych turbulencji. Wówczas zginął 73-letni Brytyjczyk, a 20 osób zostało rannych. Tornada sieją spustoszenie w środkowych Stanach Zjednoczonych. Według wstępnego bilansu życie straciło co najmniej 6 osób. Jan Pachlowski. Ponad 100 milionom ludzi na rozległych obszarach Stanów Zjednoczonych grożą w najbliższych godzinach duży grad, niszczycielskie wiatry i gwałtowne burze śnieżne, głównie w dolinach rzek środkowej części stanu Mississippi, Ohio i Tennessee. W przypadku tornad to 5 osób zginęło w Teksasie, a jedna w Arkansas. Jedną z miejscowości, która najbardziej ucierpiała w tym stanie, jest miasteczko Rogers. Na miejscu jest reporter Jack Scott. Downtown Rogers. W centrum miasteczka jest dużo gruzu i powalonych drzew, które przerwały linie energetyczne. Wiele struktur budowlanych jest w wysokim stopniu zdewastowanych, opowiadał reporter stacji CBS. Zresztą doszczętnie zniszczonych jest wiele domów oraz innych zabudowań. Trudno oszacować teraz w tym przypadku nawet wstępny bilans. W tej chwili w tych regionach 300 tysięcy mieszkańców pozbawionych jest dostępu energii elektrycznej. Ze względów bezpieczeństwa zamknięto lokalnie wiele odcinków dróg. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Równo 2 tygodnie zostały do wyborów do Parlamentu Europejskiego. W Krakowie postulaty prezentowała Koalicja Obywatelska. To ochrona praw kobiet i mniejszości seksualnych oraz fundusze europejskie na rozwój regionalny i lokalnej turystyki. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który jest jedynką w okręgu Małopolska-Świętokrzyskie, tłumaczył, że wybory zdecydują o tym, czy Europa będzie bezpieczna. Mówił, że są ważne także dla samego Krakowa. To jest otwarta furtka, która się za jakiś czas zamknie na pieniądze dla milionowej metropolii, jakim jest Kraków. Jako metropolia potrzebuje metra jak tlenu. Żadne premetra tego nie załatwią. Mamy publicznie przekazaną zgodę i wsparcie premiera w tej sprawie. Mamy dostęp do środków, jakich do tej pory Polska nie miała. Jeśli prześpimy ten moment, to stracimy wielką szansę rozwojową Krakowa. Lewica konwencję wyborczą zorganizowała w Warszawie. O zmianie definicji gwałtu mówiła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Tłumaczyła, że zmiany powinny dotyczyć tego, żeby tylko tak oznaczało zgodę. Tak, żeby każda kobieta, każda Europejka, czy to w Polsce, czy we Francji, była tak samo chroniona przed przemocą. Możemy to załatwić, ale żeby to zrobić, musicie wy zrobić swoją robotę, swoją część. Pójść do wyborów 9 czerwca i głosować na lewicę, na siły progresywne, dla których to jest ważne, które to rozumieją i które będą w stanie to załatwić. Lewica chce również wprowadzenia szkoleń antydyskryminacyjnych we wszystkich służbach, które są odpowiedzialne za ochronę przed przemocą. Z okazji Dnia Mamy i Dziecka zakwitł ogród radiowej Trójki. Warsztaty, wspólne czytanie, rysowanie i gry to tylko część aktywności, które umiliły dzisiejsze popołudnie. Dużo uśmiechów i dużo takiej pozytywnej energii, takiej fajnej wibracji, która towarzyszyła w ciągu tych godzin spędzonych tutaj. Bawiliśmy się fenomenalnie, załatwiliśmy ekstra pogodę i nawet wtedy, kiedy grzmiało i kiedy miał spaść deszcz, to przyszły chmury nad Myśliwiecką, więc mamy tam chody na pewno. Naszym wielkim bogactwem jest współpraca, przyjaźń, osoby zaangażowane. Tutaj zwłaszcza dwie Kasie muszę wymienić, Siewruk i Stoparczyk, które temu dniu nadały kształt, jak i przyjaciele z różnych stron organizacji, którzy nas wsparli swoim talentem oraz możliwościami. Jakże doceniać musimy to na przykład, że w Trójce mamy ogród, a w nim piękne stare drzewa, które dały nam cień w ten upalny dzień, że tak zarymuje. No ale przede wszystkim, że możemy być razem. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że jest blisko mnie, kiedy jest mi smutno i za to, że przytula mnie. Chętni dostali wyjątkowe recepty wypisane nie na leki, lecz na książki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami i to niemal w całej Polsce. Miejscami mogą wystąpić silne opady deszczu, gradu i porywy wiatru. Alerty nie obowiązują jedynie na wschodzie kraju. Temperatury od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country stargówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była, trochę wypiła. Wraca do rzeki. Na antenie dziś tuż po 19:00. Lub śmieje się. Transmisja wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Enter Enea Festival 26-28 maja. Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią John Patitucci, Dave Weckl, Joey Calderazzo Trio, Brandy Younger, Linda Mayhan-Och, Leszek Możer i WW we wspólnym koncercie i wielu innych artystów zaproszonych do Poznania przez Leszka Możdżera. Mecenat Miasto Poznań. Sponsor tytularny Enea. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. No to chyba jakiś finisz należy zacząć. Jeszcze niespełna godzinka z trzecią stroną medalu. Dariusz Urbanowicz. I Adam Malecki. Dużo się dzieje bardzo w sporcie, dlatego jesteśmy dla Państwa tutaj, żeby o wszystkim relacjonować. Gratulujemy. GKS Katowice wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Będzie grał w ekstraklasie, dołącza do Lechii Gdańsk. Gratulujemy też Hubertowi Hurkaczowi, który zaliczył zwycięstwo, można tak powiedzieć, bo nie było to łatwe, chociaż grał z kwalifikantem z Japonii, ale zagrał w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Sensacja, rewelacja, jeśli chodzi o hokejowy mundial. Szwecja z brązowym medalem, Kanada poza podium, a to oznacza, że w ogóle poza podium nie ma ani jednego kraju z Ameryki Północnej, więc i Szwecja, i Kanada, i USA poza, a o złoto o 20:20 zagrają Szwajcarzy z Czechami. Jeśli chodzi o Formułę 1, to Charles Leclerc z Ferrari wygrał swój domowy wyścig o Grand Prix Monaco. To ósma runda mistrzostw świata właśnie w Formuły 1, a w Giro d'Italia już pedałują po Rzymie. 25 kilometrów do mety. Także. No tak, no to czas najwyższy powiedzieć, co się działo w tym ostatnim tygodniu, ale zanim Henryk Sytny opowie o tym wszystkim, to jeszcze zagramy. Keep the light shining in. różową panterą przez niemal cały wyścig Tadej Pogacar. On dzisiaj nie będzie zapewne walczył na finiszu, no bo to sprinterska rozgrywka na ulicach Rzymu pod Foro Italico. Czwórka ucieka z delikatną przewagą nad peletonem. A co działo się w ostatnim tygodniu? Oczywiście nasz redakcyjny guru, jeśli chodzi o kolarstwo, Henryk Sytner. Po dniu przerwy kolejny etap Giro miał liczyć 206 km z Livigno na szczyt podjazdu pod Monte Pana. Tak zakładali organizatorzy, ale nie przewidzieli protestu zawodników, którzy zagrozili, że nie wystartują, jeśli będą musieli pokonać położoną na granicy Włoch i Szwajcarii przełęcz Umbrail, gdzie termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza i istniało ryzyko opadów śniegu. Takie warunki są niebezpieczne i stanowią olbrzymie ryzyko dla zdrowia zawodników, ogłosiło w komunikacie Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych, podkreślając równocześnie, że są one niezgodne z wytycznymi Światowej Federacji UCI. Jednak organizatorzy Giro próbowali bronić ustalonej wcześniej trasy, proponując, aby na szczycie przełęczy Umbrail wyścig został wstrzymany na 3 minuty, by zawodnicy mogli założyć cieplejsze ubranie. Ale Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych nie wyraziło na to zgody, podkreślając, że jedynym rozwiązaniem jest zmiana trasy. I ta nastąpiła. 16. etap wyścigu został skrócony o ponad 80 km z Las do wzniesienia Monte Pana. Ta zmiana wpłynęła na przebieg etapu, bo pierwsze 70 km prowadziło w dół bądź po płaskim terenie. Zawodnicy przejeżdżali m.in. przez Bolzano, a później rozpoczęli wspinaczkę. Uciekło 4 kolarzy, ale nie oni walczyli o zwycięstwo. Jak można było przewidzieć, 2 km przed metą, prowadzony przez Rafała Majkę Tadej Pogacar ruszył do przodu i wyprzedzał kolejnych uciekinierów. Jedynym, który starał się utrzymać za Słoweńcem, był Włoch Giulio Pellizzari. Na mecie zameldował się 16 sekund za Pogacarem. Podszedł do niego i pogratulował mu zwycięstwa. W odpowiedzi Słoweniec podarował Włochowi okulary i koszulkę lidera, w której zwycięsko przejechał linię mety. Nazajutrz kolejna niespodzianka na przełęczy Passo del Brocken. Ucieczka i pierwsze zwycięstwo w karierze Niemca Georga Steinhausera, który prawie 2,5 minuty wyprzedził Tadeja Pogacara. Steinhauser pochodzi z kolarskiej rodziny, jego ojciec Tobiasz ścigał się w grupach Mapei i T-Mobile, a wujek Jan Ulrich wygrywał wiele wyścigów. 18. etap to popis sprinterów, z których najszybszy był po raz kolejny Belg Tim Melier, którego na finiszu rozprowadzał kolega z ekipy Francuz Julian Alaphilippe. W całej karierze Belg odniósł 43 zwycięstwa, z czego 9 w tym sezonie. A nas znów ucieszył Stanisław Aniołkowski, który w sprincie z peletonu zajął 5. miejsce. W klasyfikacji bez zmian Pogacar od drugiego etapu jeździ w koszulce lidera, a wspierający go Rafał Majka zajmuje 16. lokatę. 19. etap upłynął pod znakiem ucieczek kolarzy z dalszych miejsc, którzy w pojedynkę docierali na metę. Jako pierwszy zameldował się na kresce Włoch Andrea Vendrame, prawie minutę później Hiszpan Pelayo Sanchez, a trzeci finiszował samotnie Niemiec Georg Steinhauser, który 2 dni wcześniej wygrał etap. Pogacar i jego najgroźniejsi rywale stracili do zwycięzcy 16 minut. W sobotę czekał na kolarzy kolejny górski odcinek z metą w Bassano del Grappa. Kto wygra? Nie trudno zgadnąć. Oczywiście Pogacar, i to już po raz 6 w tegorocznym Giro. Wyrównał w ten sposób rekord słynnego Belga Eddy Merckxa, który wygrał klasyfikację generalną we Włoszech w 1973 roku. Na 10. miejscu ukończył etap Rafał Majka, który jak zwykle wspierał atak lidera na ostatnich kilometrach. Słoweniec powiększył w sobotę przewagę nad rywalami. Drugiego w klasyfikacji Martineza wyprzedzał już o prawie 10 minut. Tylko pech może mu odebrać zwycięstwo w Giro. Jak na razie Pogacar jedzie, to był oczywiście Henryk Sytner. 19,5 km do mety 107. edycji Giro d'Italia. Państwa, dzisiaj koncert Pablo Pavo i Ludziki. Tak, wystąpią w sali Agnieszki Osieckiej i no, Paweł zawitał do studia, do nas, bo kocha sport. Cześć Paweł. Cześć, dzień dobry, witam wszystkie słuchaczki i słuchacze. Jak jest taka niedziela, gdzie dużo się dzieje, kiedy gra na przykład Arka Gdynia z GKS-em, jest Giro d'Italia, gra Hubert Hurkacz, to włączasz telewizor albo różne urządzenia, żeby móc wszystko śledzić? No tak, chyba że tak jak dzisiaj mam obowiązki zawodowe i właściwie jestem troszeczkę odcięty od tego wszystkiego, ale tak, ja jestem połykaczem sportu i to właśnie tych, które właściwie wymieniłeś, to znaczy kolarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna są rzeczy, które mnie interesują. Jeśli tylko mogę, to właściwie śledzę cały czas. A czego szukasz w sporcie? Zawsze mówisz, że najważniejsze i w muzyce, i w sporcie są emocje. Co jeszcze? Wiesz co, rodzaju wzruszenia, to znaczy to, co sport nam nie tak często, ale jednak co pewien czas darowuje, to znaczy, że nagle pojawia się, nie wiem, Leicester City wygrywa ligę angielską, tak? Albo pojawia się jakiś nieznany bliżej lekkoatleta, który przyjeżdża tam powiedzmy z Etiopii i wygrywa bieg na 1500 metrów z faworyzowanymi wcześniej Kenijczykami. No to jest piękne i to lubię. Oczywiście kibicuję też polskim sportowcom na wszelkich arenach i tutaj myślę, że te emocje mam jak większość słuchaczy, to znaczy lubię, kiedy wygrywa Hurkacz, lubię, kiedy wygrywa Iga Świątek, lubię, kiedy wygrywa nie wiem, sztafeta 4x400. Tak. To ja ci zapytam o Giro d'Italia. Powiedziałeś, że jesteś kibicem kolarstwa. Tak. Co sądzisz o tym Pogaczarze w tym sezonie? No bo jeździ jak natchniony. Czy w ogóle wierzycie, że to jest facet, którym tkwi tylko czysty talent, czy to jest coś więcej? Pokłóciłem się ostatnio na Facebooku właśnie z kimś, bo ktoś tam sugerował oczywiście niecne jakieś tam działania. A prawda jest taka, że nie wiadomo i dowiemy się pewnie za 10 lat. Natomiast z tego, co ja wiem i tam czytałem, to dzisiaj jednak to kolarstwo jest bardzo mocno prześwietlane. To znaczy, to musiałoby być już jakieś mistrzostwo świata, żeby unikać tych kontroli. To nie jest tak, jak było za Armstronga i tych, którzy nas oszukiwali. Niestety. Zresztą bardzo to przeżywałeś, prawda? Tak. Znaczy, ja ci powiem, że upadek Lance Armstronga to był dla mnie osobisty taki cios, bo ja mu kibicowałem, to po prostu był wspaniały sportowiec. Tak. I jak się okazało, że właściwie on nas oszukiwał przez tyle lat, no to był cios, więc mam nadzieję, że Tadej jest czysty, bo jest oczywiście wspaniałym kolarzem. W ogóle to jeszcze jest tak, żeby być całkiem sprawiedliwym, że nawet przy wspomaganiu wspomagać może się wielu, ale tylko ci najlepsi nawet przy wspomaganiu wygrywają, bo to też jest tak. Natomiast no, on zdominował to Giro. Tak chyba właściwie powojennego nie było takiego Giro. Ja nie sześć pamiętam. Sześć etapów wygranych. Tak, sześć etapów wygranych i właściwie gdzie on chciał, to wygrywał. Zapowiadał, że tak, będzie... Tak, tak, tak. On mówi, tutaj powinienem wygrać, bo muszę nadrobić tamte. I po prostu wygrywał. Bardzo duża zasługa też Rafała Majki. I to myślę, że polscy kibice powinni być szczęśliwi. Rafał jest 15 bodajże w klasyfikacji generalnej. Ale tak naprawdę to on był tym głównym robotnikiem. To jest zresztą mózgiem zawsze... operacji, kiedy on atakuje. Tak, tak. To jest zresztą bardzo dziwne w tym kolarstwie, bo tak jak jeździsz na rowerze, to jak on może pomóc właściwie, że jedzie przed tobą? Ale to widać. Po prostu widać, tak? Ten Rafał narzuca tempo, nagle wszyscy odpadają, Pogaczar tam się za nim... Bo to jest określone tempo, to też nie jest tak, że on sobie jedzie przypadkowym tempem. No wiesz, ja myślę, że w ogóle dzisiaj sport już jest tak bardzo przemyślany, wiesz, i ten... Zresztą to trochę niszczy coś, co w kolarstwie było fajne, znaczy jak jeszcze nie mieli słuchawek chłopaki, to bardziej musieli polegać na swojej intuicji, na swoim myśleniu, a dzisiaj to właściwie oni wiedzą już wszystko, tak? Właśnie Majka dostaje sygnał, a został tam z tyłu, nie wiem, kurczę, Roglic, czy ktoś tam, ktokolwiek, czy inny kolarz, depnij. I on wtedy, wiesz, jest podjazd, on depnie, gubią faceta, a Pogaczar mówi, dobra, ja dzisiaj mam siłę, lecę. Więc oni wiedzą, jakie on średnie waty kręci. Panowie, ja muszę wam teraz przerwać, bo słyszę, że kolarstwo zaczyna dominować. Chciałem zapytać trochę o sport w twoim życiu. Zacznijmy od tego, skąd się wzięła ksywa Kanidzia. Wiesz co, ja byłem bardzo piłkarskim dzieciakiem. Zresztą pewnie jak większość w tym pokoleniu. To znaczy my właściwie całe życie spędzaliśmy na boisku. Ja pamiętam, że właściwie dwie rozrywki, które szanowałem, to było czytanie książek i granie w piłkę albo w kosza, albo tam inne sporty uprawianie generalnie. A miałem długie włosy już tak od 14 roku życia i związywałem je nie przez przypadek oczywiście, właśnie tak tą taką nitką, tak, rzemykiem, nie gumką z tyłu, więc wyglądałem jak Kanidzia. Nigdy nie miałem tej prędkości, muszę się przyznać, jak ten piłkarz i raczej na środku pola występowałem niejako napastnik. Natomiast miałem taką ksywę, tak, w liceum jeszcze, tam jak graliśmy o mistrzostwo szkoły, to były bardzo poważne rozgrywki, my traktowaliśmy je bardzo poważnie, to znaczy to być może było nieważniejsze od matur, ale niewiele mniej ważne. A teraz jest miejsce na sport w twoim życiu? Jest, choć oczywiście z wiekiem to się niestety trochę obsypuje w tym sensie, że coraz mniej masz znajomych, którzy tam są chętni, żeby uprawiać ten sport. Szczególnie sporty zespołowe, które ja lubię. Natomiast z kolei mam córkę 9-letnią, więc zacząłem już teraz być trochę takim, wiesz, domorosłym trenerem. Uczymy się tam trochę grać w koszykówkę, trochę w siatkówkę, w różne takie proste sporty. I to jest dla mnie dobre, bo dzięki temu się ruszam, wiesz, a nie tylko siedzę tam, wiesz, na kanapie i słucham muzyki. Więc dzieci w tym sensie też są dobrem sportowym. Czytając twoje książki, słuchając twojej muzyki, twoich tekstów, no, ma się przed oczami nierzadko spacery. Ty również chodzisz po mieście, chodzisz po Warszawie, zwiedzasz w ten sposób, odkrywasz miejsca. Pewnie które znasz. Czy wyszukujesz, prowadzą ci gdzieś te szlaki do jakichś sportowych zakamarków? Albo do przeszłości. Do przeszłości na pewno. Moja córka się właśnie ze mnie śmieje, zawsze mówi: zobacz, tato, stary, brzydki budynek, na pewno ci się podoba. I to jest prawda. Natomiast tak, no niestety chodzenie po Warszawie sportowe, w takich celach sportowych, jest trochę smutne. To znaczy, my mamy kilka wiodących klubów, ale tak naprawdę trzy albo cztery, a reszta niestety trochę niszczeje, tak? No, Gwardii za chwilę nie będzie. Agricola jeszcze jest, ale no właściwie znikają te kluby. czy Delta, czy Sarmata. O, to jest dobry przykład. I to jest trochę smutne, bo wydaje mi się, że każde duże miasto, ale stolica przede wszystkim, nie tylko zasługuje na te najważniejsze kluby, Legię, Polonię, to jest oczywiście jasne. Ale żeby nie upadały te mniejsze. Tak, prawda? I żeby one sobie grały, powiedzmy, w drugiej lidze, w trzeciej lidze, a właściwie tu się robi przepaść. No i to jest trochę smutne. Mam też wrażenie, nie chcę nikogo oczywiście oskarżać, że nie ma takiego wsparcia miasta dla sportu nie najwyższych lotów, czyli tych średnich, tak? Gdzie właściwie dzieciaki chodzą do szkółek, wiesz. Ja chodzę na Drukarza na przykład bardzo często, bo to jest blisko mnie, po drugiej stronie parku Skaryszewskiego. I to jest taki klub właśnie, który tak naprawdę on dba o zdrowie młodych ludzi, bo tam dzieciaki trenują. Tam nie chodzi o wyczyn, bo drużyna tych seniorów Drukarzy gra w jakimś, nie wiem, tam, nie pamiętam, w okręgówce albo niżej nawet. Ale chodzi o to, żeby dzieciaki z okolicy, wiesz, mogły się poruszać, pobiegać. Oni niekoniecznie muszą zostać piłkarzami zawodowymi. Ja uważam, że taką misję powinno mieć więcej klubów w Warszawie. Pięknie powiedziane. Zapowiedziałeś, że jesteś gadułą. Już doświadczyliśmy tego. Zapraszamy cię. Rozgrzany przed koncertem. Tak jest. Rozgrzany. Zapraszamy na koncert 19.05. Pablo Paweł i Luziki. No i będzie twój najnowszy materiał z płyty Lacuna. Także jest czego słuchać. Bardzo ci dziękujemy. To ja dziękuję za zaproszenie. Słucham was zawsze z przyjemnością, bo mam w kuchni ustawioną trójkę na stałe i bardzo lubię te audycje, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu przyjść. My też. Bardzo dziękujemy. No to zaczynamy od informacji żużlowych teraz, po tym spotkaniu z Pawłem Sołtysem, z Pablo Pawo. Sparta Wrocław, to oczywiście żużlowa Ekstraliga, pokonała Stal Gorzów Wielkopolski 56-34. Bohaterem dzisiejszego spotkania Artiom Łaguta, 15 punktów. A jeszcze jeden mecz dzisiaj przed nami. GKM Grudziądz, Zapator Toruń, takie derby. No właśnie. Będzie się działo. Na pewno polscy koszykarze 3-3 znowu jadą na Igrzyska Olimpijskie w Debreczynie, gdzie w zeszłą niedzielę odbył się turniej kwalifikacyjny. Polacy po niesamowitym meczu wygrali z Mongolią i teraz mogą się cieszyć z awansu na Igrzyska. A szczegóły zna Norbert Michalak. Szczęśliwie polska reprezentacja w koszykówce 3-3 zakończyła turniej kwalifikacyjny w Debreczynie. Słowo szczęście idealnie pasuje do tego, co działo się w meczach Polaków, szczególnie w spotkaniu z Mongolią, które decydowało o awansie na Igrzyska. Ten najważniejszy trafiony rzut Przemysława Zamojskiego w dogrywce dał biało-czerwonym upragniony bilet do Paryża. Takich sytuacji jak ta w meczu o trzecie miejsce w tym turnieju było kilka, mówi Zamojski. Tak, w 2-3 spotkaniach na tym turnieju byliśmy już praktycznie za burtą. Kilka razy drużyny zdobywały po 20 punktów i miały tak naprawdę już tą ostatnią akcję na wykończenie, zakończenie meczu, ale my zawsze gdzieś obronną ręką wychodziliśmy w tej obronie i to, co powiedziałem przed samym turniejem, największą siłą tej nowo powstałej drużyny, tej trochę przebudowanej, jest właśnie obrona i tutaj myślę, że wiedliśmy prym na całym turnieju. Byliśmy jedną z najlepiej broniących drużyn w całej stawce. Do Przemysława Zamojskiego i Adriana Boguckiego dołączyli zawodnicy z koszykówki 5x5, Michał Sokołowski i Filip Matczak, który jest zawodnikiem Archi Gdynia. Na Filipa możemy liczyć w najtrudniejszych sytuacjach. To jest nasz pitbull, którego spuszczamy ze smyczy, jak potrzebujemy po prostu okiełznać i ograniczyć najlepszych zawodników przeciwnej drużyny, także to jest nasz taki typowy zawodnik, który przede wszystkim odpowiada za najgroźniejszych strzelców przeciwnej drużyny, ale również jest naszym takim mózgiem drużyny. Do zespołu dużo wniósł również inny przedstawiciel koszykówki w odmianie pięcioosobowej, Michał Sokołowski. No nie był to łatwy turniej, ale pojechaliśmy tam z jednym celem, który osiągnęliśmy. To się liczy. Wiem, że ten turniej był w naszym wykonaniu słaby, więc widzę tutaj mega duży potencjał jeszcze w tej drużynie. Jeden trening w piątek, pół treningu w sobotę, pół treningu w środę, turniej w niedzielę był. To na palcach jednej ręki można policzyć. No i jest mega potencjał w tej drużynie, naprawdę. I to nie tylko ja go widzę z pozycji laika w koszykówce 3x3, bo tak mogę się określić, ale też mówią to ludzie, którzy się na tej koszykówce znają. Jak na przykład Adrian Bogucki, który docenia grę swojego kolegi z zespołu. Czy zgodzę się to, co Michał powiedział, że ten jakby turniej w naszym wykonaniu nie był jakiś mega, mega super. Każdy mecz był to naprawdę taki na styku i wydaje mi się, że to też przez to, że mało w tym zestawieniu też trenowaliśmy i też zagraliśmy naprawdę tylko jeden turniej wcześniej na Turwarze. To naprawdę ten mecz pierwszy z reprezentacją Mongolii w grupie, to był tak naprawdę Michał taki pierwszy mecz prawdziwy w koszykówkę 3x3, tak? Więc mam nadzieję, że ten pierwszy turniej, który zagraliśmy w Debreczynie, to był taki na przetarcie i potem na Igrzyskach będzie o wiele lepiej to wszystko wyglądało. Koszykówka 3x3 tak naprawdę z ulicy trafiła na Igrzyska. Nikt chyba sobie nie wyobrażał przynajmniej 20 lat temu, że będzie to olimpijska dyscyplina, mówi Przemysław Zamojski. Tak naprawdę od tej koszykówki, od tej formuły moja przygoda z koszykówką w ogóle się zaczęła i pierwsze turnieje to jeszcze ponad 20 lat temu jeździliśmy z naszymi kolegami z rodzinnego miasta Elbląg. Szukaliśmy gdzieś tych turniejów, które są organizowane po całej Polsce. Braliśmy pociąg, jeździliśmy i świetnie się bawiliśmy. Także tam był taki zalążek tego wszystkiego, a od 2019 roku już tak pełnoprawnie z naszą reprezentacją Polski zaczęły się te największe sukcesy. Teraz ta dyscyplina tak się rozwinęła i są takie możliwości, że już naprawdę zawodnicy są kontraktowani. Ja pamiętam, jak kiedyś graliśmy właśnie ponad 20 lat temu, to można było w takim turnieju wygrać bilet do kina, czy też sokowirówkę. Pamiętam, że tych sokowirówek trochę miałem u siebie w domu. Cała rodzina, wszystkie babcie, ciocie były zadowolone, że zawsze coś tam im, jakiś sprzęt AGD podsyłałem do domu. Potwierdza to samo Adrian Bogucki. Naprawdę chyba każdy z nas, jeśli chodzi o koszykarzy, zaczyna to naprawdę na podwórku, grając z kolegami po prostu 3x3 na boisku, albo tam po prostu 4x4. I też jeździło się na różne takie turnieje regionalne, tak jak właśnie wczoraj powiedział, że można było wygrać sokowirówkę. Ale teraz wszystko to naprawdę poszło tak do przodu, że są też na tych lepszych turniejach mega nagrody finansowe i też w ogóle to inaczej wygląda, jeśli chodzi o zawodników, którzy to w ogóle grają. To ja mam tutaj przykład po prostu Michała Sokolowskiego, najlepiej utytułowany zawodnik w naszej w ogóle lidze, więc po prostu jakby w każdej reprezentacji już też, zwłaszcza na przykład w reprezentacji USA są ludzie z NBA, więc też w ogóle wszystko idzie w dobrym kierunku i też aż boję się pomyśleć, co będzie na następnych igrzyskach w Los Angeles. Polscy koszykarze w odmianie 3x3 pojadą na igrzyska po raz drugi z rzędu. W Tokio w 2021 roku, kiedy dyscyplina zadebiutowała w olimpijskim programie, biało-czerwoni zajęli wówczas 7 miejsce wśród 8 drużyn. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. To był Norbert Michalak, a do mety dzisiejszego etapu w Rzymie 2 kilometry na prowadzeniu, na rozprowadzeniu można powiedzieć, Tadej Pogaczar. Niesamowity jest ten facet. Piłkarze Southampton po rocznej przerwie wracają do Premier League w finale barażów na Wembley. Święci z Janem Bednarkiem w składzie pokonali Leeds 1-0. Co to był za finisz na rzymskim bruku? Gigant, jeśli chodzi o gabaryty i o to, jak rozgrywa finisze, a więc Jonathan Milan z Lead Trek zmieniał rower kilka kilometrów przed metą, doprowadził do tego, że był w czołówce tutaj w grze, ale to Tim Merlier, doskonale znany kibicom polskiego kolarstwa, dwa razy wygrywał etapy w Tour de Pologne na otwarcie i na zamknięcie, czyli w Poznaniu i w Krakowie w zeszłym roku. On wygrywa dzisiaj w Rzymie, a generalkę nie kto inny jak Słoweniec Tadej Pogacar, kolega klubowy Rafała Majki. Zamknąłem oczy, zobaczyłem wszystko. Cudu nie było. Chodzi o hokejową reprezentację Polski, która nie utrzymała się w gronie najlepszych drużyn świata. O spadku zdecydowała m.in. ostatnia przegrana z Kazachstanem. Turniej pokazał nam, i to bardzo wyraźnie, gdzie jesteśmy na tle najlepszych. No i co teraz z polskim hokejem? Odpowiedzi na to pytanie szukał Kuba Niziński. Już sam awans do elity był wielkim sukcesem, ale przed startem turnieju było także wiadomo, że utrzymanie będzie szalenie trudne. Nie ukrywał tego w rozmowie z Trójką Roman Steblecki, były reprezentant Polski, który doskonale pamięta naszą poprzednią wizytę wśród najlepszych. Dla tych zawodników wystąpić w elicie to już jest naprawdę coś wspaniałego. To będą mocno przeżywać, ale to powinno ich mobilizować do tego, żeby pokazać, że to miejsce im się tam należy. Gdzieś jakaś iskierka nadziei jest na to, że jest szansa na utrzymanie. Będzie bardzo trudno. No i zgodnie z przewidywaniami, po 22 latach przygoda w gronie najlepszych ekip globu nie trwała zbyt długo. Biało-czerwoni pokazali się z niezłej strony. W żadnym ze spotkań nie było pogromu, jednak ten turniej niestety pokazał nam raz jeszcze, jak świat uciekł nam pod względem szkoleniowym. Organizacyjnie pierwszą drużynę prowadzimy teraz bardzo dobrze. Mamy dobry sztab trenerski. W Polsce jednak w ostatnich 20 latach zapomniano o tym, co gwarantuje sukces w hokeju, bo najważniejsza jest praca z młodzieżą, by mieć zaplecze. Nie ma wątpliwości, były znakomity polski zawodnik Mariusz Czerkawski. Niestety taka smutna wiadomość jest. Heniek Grut, jak policzył, ilu zawodników gra w polskiej lidze Polaków, no to jest niespełna setka. Także to, o czym my w ogóle mówimy, że chcemy wracać do elity i walczymy w elicie, no to jednak tutaj musimy się trochę zastanowić jako cała nacja, dlaczego jest tak mało tych Polaków w grze i co zrobić z tymi obcokrajowcami, którzy oczywiście podnoszą jakość naszej ligi, ale pytanie, czy to na długotrwałą falę i tak perspektywicznie jest to dla nas dobre. Na pewno krótkotrwale i na już to jest okej, bo ci zawodnicy, co jeszcze grają, no to mają możliwość grać trochę na wyższym poziomie i przy lepszym tempie, ale jak to wszystko będzie wyglądać dalej, no to na pewno jest to osobny temat. W Polsce mamy naprawdę bardzo dobrych trenerów młodzieży, podkreślają specjaliści, tylko że nie mamy centralnego systemu szkolenia. Nad Wisłą w wieku 13 lat zawodnik nie ma dalszych perspektyw. Rodzice, jeżeli tylko mogą, to szukają miejsca swoim dzieciom w zagranicznych szkółkach, mówił w jednym z prasowych wywiadów wspomniany już Henryk Grut. Po tych mistrzostwach możemy się jednak doszukać pewnych pozytywów. Oglądalność turnieju, gry naszej drużyny, emocje na trybunach z biało-czerwonymi kibicami w rolach głównych pokazują, że fanów tego sportu nad Wisłą nie brakuje, mimo że media na co dzień zaniedbują hokej, podkreśla dziennikarz Radia Kraków Marek Solecki. Wykorzystaliśmy swoje szanse pod względem wizerunkowym, także dzięki transmisjom telewizyjnym i obecności wielu tysięcy kibiców na trybunach w Ostrawie, pokazując, że polski hokej nie zasługuje na to, by być traktowanym jak piąte koło u wozu. Hokeiści mimo porażek i degradacji pokazali, że są w stanie grać z najmocniejszymi drużynami świata. Dla zawodników starszych był to chyba szczyt możliwości. Dla młodszych, których nie ma zbyt wielu, powrót do elity w turnieju, niestety nie w Polsce, a w Rumunii, będzie trudny. Ale dopóki nie ma Rosjan i Białorusinów, niemożliwy. W przyszłym roku na zapleczu elity Polacy powalczą z Wielką Brytanią, Włochami, Rumunią, Japonią i Ukrainą. No ale trzeba przyznać, że bardzo przeżywaliśmy te mecze Polaków, no szczególnie ten pierwszy mecz z Łotwą. Wydawało tam się, że jest pięknym otwarciem. No tam mogło się wiele rozstrzygnąć. Nie wiem, czy to nie był ważniejszy mecz koniec końców niż ten z Kazachstanem. No ja mam wrażenie, że te mecze, które były dla nas najważniejsze, czyli właśnie z Francją i Kazachstanem, zagraliśmy stosunkowo najsłabiej i to tak naprawdę przesądziło o tym, że spadamy. Spadamy, ale może jeszcze się wzniesiemy i wrócimy do elity. Za chwilę przeniesiemy się za ocean, tam NHL i NBA. is this sweet? She said my boy is a dagger. Oh yeah. I was good, she was hard, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. If I could, I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular belle. I'd have to dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. W kontekście kolarstwa i wyścigu Giro d'Italia wspominaliśmy dzisiaj kilkakrotnie Rafała Majkę, który pracował na zwycięzcę Wielkiego Turu we Włoszech, Tadeja Pogaczara, ale troszeczkę umknęło nazwisko Stanisława Aniukowskiego, naszego sprintera. Na jednym z etapów był drugi, piąty, a dzisiaj w Rzymie finiszował na miejscu szóstym. Także no, Staszek w debiutanckim sezonie w Pro Tourze jeździ naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Za oceanem natomiast w koszykarskiej NBA i hokejowej NHL drużyny walczą w finałach regionalnych, a więc w tych konferencjach wschód-zachód, stawką awans do ścisłej rywalizacji o mistrzostwo. Jedną nogą w finale NBA są już koszykarze Boston Celtics. O tym wszystkim Jan Pachlowski. Naismith with a three. Won't go, and the Celtics with the inspired comeback take a 3-0 lead in this best. W ostatnich sekundach rozpaczliwy rzut koszykarzy Pacers nie przyniósł powodzenia. Amerykański komentator telewizyjny podkreślił, że Celtowie potrafili odrobić dużą stratę i ostatecznie wygrać. Jeżeli wierzyć statystyce, to śmiało można powiedzieć, że już mamy pierwszego finalistę Ligi NBA. Po ostatnim zwycięstwie Bostonu nad Indianą w stosunku 114-111 Celtics z rywalizacji do czterech wygranych objęli prowadzenie 3-0. Nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn odrobiła taki deficyt. Być może do decydującej konfrontacji dojdzie w poniedziałek na parkiecie Pacers. To, co zrobili gracze Bostonu w ostatnim spotkaniu, zasługuje na szczególne uznanie. W czwartej kwarcie przegrywali różnicą 18 punktów, a na 2,5 minuty przed końcem mieli do odrobienia 8 oczek. Celtowie pokazali charakter i odnieśli wielkie zwycięstwo, zgodnie podkreślają amerykańskie media. Po spotkaniu nawiązywał do tego największy gwiazdor zespołu Jason Tatum. Wielokrotnie wcześniej byliśmy w takiej sytuacji, ale my się nigdy nie poddajemy. Wierzymy, że jesteśmy w stanie odwrócić losy meczu. Czasami przełomowa jest jedna pozycja czy jeden rzut. Walczymy, komentował Jason Tatum. Jakby tych emocji było mało w NBA, to również w konfrontacji zachodniej na ich brak nie możemy narzekać. Po ostatnim pasjonującym meczu koszykarze Dallas Mavericks pokonali w Minnesocie Timberwolves 109-108 i w rywalizacji Best of Seven objęli prowadzenie 2-0. Który to już raz, można by powiedzieć, klasą dla samego siebie nie był Słoweniec Luka Doncic. To jego rzut na 6 sekund przed końcem zdecydował o wygranej Mavericks. Byłem pewien tej ostatniej akcji. Poza tym mam za sobą drużynę, która zawsze mnie wspiera. To jest nasza wspólna droga. We just roll together, man. Mówił Luka Doncic. Zdaniem koszykarskich ekspertów to zdecydowanie jak dotąd najlepszy koszykarz tegorocznych playoffów. W tym tygodniu zresztą piąty raz rzędu został on wybrany do pierwszej piątki najlepszych graczy sezonu zasadniczego. Dzisiejszej nocy przed nami trzecia konfrontacja serii pomiędzy Mavericks a Timberwolves. Dwie kolejne odbędą się na parkiecie w Teksasie. Zdecydowanie bardziej wyrównana rywalizacja w finałach konferencji z hokejowej NHL. Na zachodzie gracze Dallas Stars wygrali z Edmonton Oilers 3-1 i w serii jest remis 1-1. Co ciekawe, zawodnik gości, Leon Draisaitl, tym razem nie zdobył żadnego punktu. Pierwszy raz od początku fazy play-off w tym sezonie. Niemiec punktował w każdym z poprzednich 13 spotkań i zabrakło mu gola lub asysty, aby wyrównać klubowy rekord z 1988 roku. Także 1-1 jest w finale konferencji zachodniej. Tutaj rywalizują New York Rangers z Florida Panthers, finalistami sprzed roku. Teraz rywalizacja ta na dwa spotkania przenosi się na Florydę. Z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Przeważnie teraz mówimy o europejskich ligach. W Europie wczoraj grali w finałach krajowych pucharów. W Anglii Manchester United pokonał Manchester City. W Niemczech Bayer Leverkusen w podwójnej koronie ograł 1-0 Kaiserslautern z Tymkiem Puchaczem w składzie. W Szkocji Celtic wygrał z Rangersami. Zdobył 42. puchar w historii klubu. W Grecji 20. puchar Panathinaikosu, a w Lidze Mistrzów triumfowały piłkarki Barcelony, które pokonały Olympique Lyon. W trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Olga Szućko, Elżbieta Różycka, Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Zapraszamy Państwa za tydzień. Trzecia strona medalu, jak zwykle, od godziny 17:00, tak, w niedzielę. Do usłyszenia. Anywhere's better.